Só Fabinho. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أو نبذية منصوبة إلى النبض وهم على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح بين العراقين والحكم فيها مشهور ومستنده غير معلوم واعترف المصنف بعدم وقوفه فيها على نس آئین ہماری پاس جو ہے وہ احکام غسل حیض میں جاری تھی اور کل ذکر کیا تھا کہ حیض اگر عورت کرشیہ ہو تو جو انتہائی مدت ہے حیض کی وہ 60 سال ہے. اسی طرح ہی آج ذکر کر رہے ہیں کہ اگر عورت نبطیہ ہو تو اس کے بھی حیض کی جو مدت کی انتہا ہے وہ 60 سال ہے. نبطیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح جوہری نے ذکر کیا ہے, لغوی ہیں ایک, کہ جی یہ ایک قوم تھی جو رہتی تھی عراقین کے درمیان ایک جگہ جو ریتیلا مقام تھا وہاں پر ہے. عراقین سے مراد بصرہ اور کوفہ ہیں, کہ ان کے درمیان ایک ریتیلا مقام تھا, سہارا تھا, وہاں پر وہ رہتے تھے. لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبطیہ عورتیں بھی 60 سال تک حیض دیکھیں گی, ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت, کوئی دلیل, کوئی نص موجود نہیں. لیکن مشہور ہے, اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ جس طرح قرشیہ 60 سال تک جو ہے وہ ان کے حیض کی انتہا 60 سال تک ہے, اسی طرح نبطیہ کے بھی حیض کی انتہا 60 سال تک ہے. لہٰذا جب نص نہیں, روایت نہیں, تو ہم کیا کریں؟ ابھی ان کے بارے میں کیا حکم لگائیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قرشیہ کی طرح نہیں ہے بلکہ عام عورتوں کی طرح ہی ہے. جس طرح عام عورتوں کے حیض کی انتہا 50 سال ہے, اسی طرح ان کے حیض کی انتہا بھی 50 سال. ابھی یہ تھوڑا اس پر غور کرنا ہے آپ کو کہ اصل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عورتیں بھی عام عورتوں کی طرح. اصل سے کیا مراد ہے؟ اسے یہاں پر بات سمجھنے کی, ہمارے پاس کچھ عمومات ہیں. عمومات یعنی ایک عام دلیل, عام دلیل, عام عموم کیا ہے کہ جی جو بھی عورت ہو اس کے حیض کی انتہا 50 سال, یہ عام ہو گیا, سب کو شامل ہو گیا, یہ دلیل عام ہے. اس کے لیے ایک خاص آ گیا ہے, لیکن قرشیہ عورت اس سے خارج ہے, اس کے حیض کی انتہا کتنی ہے؟ 60 سال. وہ یقینی خارج ہو گیا, واضح ہو گیا. ابھی ہمیں شک ہو گیا کہ نبطیہ اس حکم عام سے, یعنی کہ 50 سال تک حیض دیکھنے والے حکم سے خارج ہے یا خارج ہے نہیں. تو اصل تک کا تقاضا یہ کہ یہ خارج نہیں. کیوں خارج نہیں؟ ہاں دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں, وہی عموم چلے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آ گئی نہیں؟ یہ بات, عبارت دیکھیے گا, او نبطیۃن, نبطیۃً یا جو ہے وہ کیا ہوں, نبطیہ ہوں, وہ بھی 60 سال تک حیض دیکھیں گی. منصوبت, نبطیہ کون ہے؟ منصوبت النبط, جو منصوب ہیں کس کی طرف؟ نبط کی طرف. وہم, یہ نبط کون ہے؟ وہم علامہ ذکرہ الجوہری, کہتے ہیں کہ یہ نبط اس قول کے بنیاد پر جس کو جوہری, جو لغوی ہیں, اس نے ذکر کیا ہے. قوم, ایک قوم ہے, ینزلون البطائح, جو ریتیلے, جو ریتیلا علاقہ ہے, کس کے درمیان؟ کوفہ اور بصرہ کے درمیان میں, وہاں پر آ کر انہوں نے گزر سفر کیا, وہاں پر رہتے تھے. والحکم فیہا مشہور, اور حکم کون سا حکم؟ کہ جی یہ نبطیہ بھی 60 سال تک حیض دیکھیں گی. یہ حکم نبطیہ میں مشہور ہے. ومستندہ غیر معلوم, ان اس حکم کی دلیل ہمیں معلوم نہیں. واعترف المصنف فی بعدم وقوفه فیہا علی نفس، اور مصنف نے اعتراف کیا ہے بعدم وقوفه کہ مصنف نہیں پہنچا فیہا اس نبتیہ کے بارے میں، کس چیز پر؟ نصب، اس کے بارے میں مصنف نے اعتراف کیا ہے. کہاں پر اعتراف کیا گا؟ ذکرہ میں، اپنی جو ان کی کتاب ہے ذکرہ، وہاں پر اعتراف کیا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا ہے کہ جی نہیں، اس کے لیے بھی وہی 60 سال والا حکم ہوگا. والاصل، والاصل سے مراد یعنی وہ عموم، اصل سے مراد عموم، جس طرح میں نے سمجھایا تھا. والعموم وہ دلیل عام، والاصل یعنی وہ عموم، یقتضی تقاضا کرتا ہے، کون ہا کون نبتیتن کا غیر ہا، وہ غیر نبتیہ کی طرح ہے. وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، ہاں اگر اس طرح نہ ہو. اگر اس طرح نہ ہو مطلب کیا؟ عورت جو ہے وہ کرشیہ بھی نہ ہو، عورت نبتیہ بھی نہ ہو. فَالْخَمْسُونَ، یہ آگاہ دیکھیے، وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ كَذَلِكَ، میں نے کہا کہ دونوں نہ ہو، یعنی مصنف کے مطابق ہم وضاحت کر رہے ہیں، نبتیہ بھی نہ ہو کرشیہ بھی نہ ہو. فَالْخَمْسُونَ سَنَةً، تو وہ اس کے حیض کی انتہا جو ہے وہ 50 سال ہے. مطلقاً، مطلقاً چاہے کسی قبیلے سے بھی تعلق ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نبتیہ ہو غیر نبتیہ ہو، جس بھی قبیلے سے اس کا ہو، نبتیہ اور کرشیہ کے علاوہ جو بھی قبیلہ ہو، عام ہی بات. غایت فَالْخَمْسُونَ غایت امکان حیضہ، تو پھر جو ہے وہ 50 سال اس عورت کے حیض کے امکان کی انتہا ہے، 50 سال تک وہ حیض دیکھ سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے حیض نہیں کرے. وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ سے پہلے بھی ختم ہو سکتے ہیں. کس سے؟ 50 سے پہلے. وہ بیماری وغیرہ ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. 50 تک جو ہے وہ حیض ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ حیض کا حکم اس پر نہیں ہوگا. یا وہ جو استحاضہ ہوگا، اگر کوئی خون آئے بھی اسے استحاضہ کہیں گے، اور 50 سال کے بعد اس کو عورت کو یائسا کہا جاتا ہے. وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً فَلَا يَكْفِي كُونُهَا فِي جُمْلَةِ عَشْرَةٍ عَلَى الْأَصَحَّ. اور دیکھیے یہاں پر ابھی بحث ہوگی اس چیز کی کہ حیض کی کم از کم مدت جو ہوتی ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، 3 دن سے کم جو ہوتا ہے اس کو حیض نہیں کہا جاتا، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو حیض کی ہوتی ہے وہ 10 دن ہوتی ہے، 10 دن سے زیادہ جو ہوتا ہے اسے حیض نہیں کہا جاتا بلکہ استحاضہ کہا جاتا ہے. بات ہے ہوگی. یہ جو 3 دن ہیں، ضروری ہے کہ یہ مسلسل اسے 3 دن حیض آئے، مسلسل 3 دن، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تو وہ حیض کہلائے گا. اگر جو ہے وہ 3 دن مسلسل حیض نہیں آتا، مثلاً 1 دن آیا، 2 دن منقطع ہو گیا، پھر جو ہے وہ 2 دن کے بعد آیا، تو اس کو حیض شمار نہیں کیا جائے گا. مسلسل جو ہے وہ 3 دن آنا لازم ہے. صحیح تر قول یہ ہے، جبکہ اس کے مقابل میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 10 دنوں کے ضمن میں بھی اگر 3 دن ہو جائے تو پھر بھی اسے حیض کہیں گے. کیسے؟ مثلاً ایک جو ہے وہ پہلے دن آیا، پھر 5ویں دن آیا، پھر 8ویں دن آیا، انہوں نے کہا کہ جی 10 دن کی زمین میں 3 دن ہوئے، اگرچہ متوالی نہیں، متواتر نہیں، پے در پہ نہیں، پھر بھی اس کو حیض کہا جائے گا. لیکن شارح کہتے ہیں کہ صحیح تر قول یہ ہے کہ جی 3 دن مسلسل حیض آئے تو اس کو حیض کہا جائے گا. وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور اقلو یعنی اقل حیض، کم از کم حیض کی جو مدت ہے 3 دن، وہ بھی متواتر. فلا یکفی کون ہا، کافی نہیں ہے کون ہا کون ثلاثت ایامن، کہ یہ 3 دن ہو فی جملت عشرتن، 10 کے ضمن میں، یہ کافی نہیں. علا اصح یعنی یہ کافی نہیں صحیح تر قول کے بنیاد پر، لیکن صحیح تر قول کے مقابل میں دوسرا قول کیا ہے کہ کافی 10 دن کے ضمن میں ہو تبھی کافی ہے. زمین میں جس طرح میں نے وضاحت کی کہ جی 10 دنوں کے مثلاً اندر ہی پہلی تاریخ کو حیض آیا، پھر 5 کو آیا، پھر 8 کو آیا، 10 دنوں کے اندر 3 دن ہو گئے. اکثر ہو اکثرت ایامن فما زاد انہا لیس بحیض اجماعن، اور زیادہ سے زیادہ حیض کی جو مدت ہے وہ 10 دن ہے. وما زاد انہا فما زاد انہا، لہٰذا جو خون 10 دن سے زیادہ ہو لے سب حیض اسے حیض نہیں کہا جائے گا، اس پر اجماع ہے کہ 10 دن سے زیادہ جو ہوگا اسے حیض نہیں کہیں گے. وہ اسود او حمار حار له دفع وقوة، اور ابھی اس کی علامات بتا رہے ہیں کہ علامات کیا ہیں اس کی. پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سیاہ ہوگا خون حیض کا جو ہوگا، یا سرخ ہوگا، اور اس کے علاوہ گرم ہوگا. دفع اور قوت یعنی اچھل کر نکلے گا، دفع اور قوت کی ایک ہی معنی ہے، قوت کے ساتھ تیزی کے ساتھ، دفع یعنی اچھل کر نکلنا تیزی کے ساتھ نکلے گا. غالباً یہ اوصاف ہوں گے اس میں، غالباً. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جی کبھی کبھار ایسے خون بھی کو بھی حیض کہہ سکتے ہیں جس میں یہ علامات نہ ہوں. اسی وجہ سے کہا کہ غالباً یہ علامات ہوں گی، مطلب کیا بنا کہ اگر بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیض کا خون ہوگا لیکن یہ علامات نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ کیسے وہ بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ جی علامات نہ ہو پھر بھی حیض اسے کہیں گے. وہ یعنی حیض اسود او احمر سیاہ ہوگا یا سرخ ہوگا، حار گرم ہوگا، لہو دفعن یعنی اچھل کر نکلنا، وقوتن تیزی کے ساتھ، عند خروج ہی جب خارج ہوگا وہ حیض، غالباً یعنی غالباً یہ علامات ہوں گی. قیدہ بالغالب یندرج فیہ ما امکن کونہ حیضاً، یہ مصنف نے غالب کی قید لگائی اس وجہ سے کہ لیندرج فیہ، تاکہ حیض میں آ جائے ما وہ خون بھی جس کا حیض ہونا ممکن ہے اگرچہ یہ علامات نہ بھی. جی آگا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آگا قید، شاباش. قیدہ بالغالب، مصنف نے کہا کہ غالباً حیض سیاہ سرخ اور گرم ہوگا، غالباً. یہ جو قید لگائی غالب کی، کیوں؟ تاکہ اسی میں حیض میں آ جائے وہ خون جس کا حیض ہونا ممکن ہے اگرچہ علامات نہ بھی ہوں. فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ، ہاں بس اس پر حکم لگایا جائے گا حیض کا. وَإِن لَّمْ يَكُن كَذَٰلِكَ، اگرچہ وہ اس طرح نہ بھی ہو، یعنی اسود حار یا احمر نہ بھی ہو، کما نبہ علیہ، جس طرح مصنف نے متوجہ کیا ہے علیہ اس پر، یعنی کیا کہ جی علامات نہ بھی ہوں اس کو بھی حیض کہیں گے. کیسے متوجہ کیا ہے؟ بے قول ہی، اپنے اس قول کے ذریعے. آگا تھوڑا دیکھیے گا، آگا متوجہ ہے؟ سب متوجہ ہیں. ابھی ہم نے کیا بیان کیا کہ ایک خون ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں یہ علامات نہ ہوں لیکن اس کا حیض ہونا ممکن ہو تو اسے حیض کہیں گے. حیض ہونا ممکن ہو، امکان رکھتا ہو کہ جی یہ حیض ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یا تو عورت کے حالت کے لحاظ سے حیض ہونا ممکن ہوگا، عورت کی حالت کے لحاظ سے. عورت کی حالت کیا ہے؟ عورت بالغا ہے یا ایسا نہیں، یہی نہ آگا، یعنی بالغا ہے یعنی حیض آ سکتا ہے، یا ایسا ہوتی تو نہ آتا، اور یہ یا ایسا بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مدت کے لحاظ سے بھی یہ حیض ہو سکتا ہے، یہ بھی موجود ہے. مثلا کم از کم 3 دن آتا ہے اور جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا، یعنی یہ بھی امکان ہو گیا کہ یہ حیض ہو سکتا ہے. اور دوسری تیسری چیز دوام کے لحاظ سے، 3 دن مسلسل چلتا ہے، یہ بھی یہ ہے کہ جی امکان ہے کس چیز کے ہونے کا، حیض کے ہونے سے. وصف کے لحاظ سے، وصف کے لحاظ سے یعنی کیا؟ مثلاً آگے دیکھیے، ایک عورت خون دیکھتی ہے، ایک خون جو ہوتا ہے وہ زرد پیلا ہوتا ہے، دوسرا خون جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سرخ ہوتا ہے، تیسرا خون زیادہ سرخ ہوتا ہے. اسی زیادہ 3 کو ابھی عورت وہ تمیز دے سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، حیض، اور باقی 2 جو تھے وہ حیض ہے نہیں. اس عورت کو صاحب تمیز کہتے ہیں، یعنی جو تمیز دے سکے، جدا کر سکے خون کے حیض کو دوسرے خون سے. اور محل کے لحاظ سے بھی امکان ہے کہ حیض ہو. مثلا جس طرح بعض نے کہا ہے کہ اگر بائیں جانب سے آئے تو حیض ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ اگر دائیں جانب سے آئے شرم گاہ کی تو کیا ہوتا ہے، حیض ہوتا ہے. یعنی یہ سب چیزیں موجود ہو اگرچہ وصف نہ ہو تو پھر بھی اس کے حیض ہونے کا امکان ہے, اور اس پر کس چیز کا حکم لگایا جائے گا؟ حیض کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ, اگرچہ بعض خون ایسے ہوتے ہیں جن میں حیض کی علامات نہ ہوں, لیکن عورت کی حالت کے لحاظ سے, خون کے مدت کے لحاظ سے, خون کے دوام کے لحاظ سے, اور اسی خون کی وصف کے لحاظ سے, خون کس طرف سے آ رہا ہے, ان چیزوں کے اعتبار سے وہ حیض بن سکتا ہے, تو اس پر کس چیز کا لگا میں حکم؟ حیض کا. نہ کما نبا علیہ بکول ہی, اور مصنف نے جو ہے متوجہ کیا اس پر آگا, یعنی کیا کہ اگر وہ حیض کی علامات نہ بھی ہوں اسے بھی حیض کہیں گے, بکول ہی, اپنے اس کول کے ذریعے. وہ کون سا مصنف کا کول ہے؟ وہ متا سے وہ کول ہے جس کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا ہے. وہ متا امکنا کون ہو, اور جب ممکن ہو کون ہو, کون دم حیضن, خون کا حیض ہونا امکان کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ بے حسب حال المرأت, عورت کی حالت کے اعتبار سے اس کا حیض ہو سکتا ہے وہ خون. بے ان تکون بالغتن غیر یائستن, یعنی وہ بالغہ ہو یائسہ نہ ہو. وہ مدت ہی, عطف کیجئے گا, یعنی بے حسب حال مدت ہی, مدت کے بے حسب مدت ہی, مدت کے اعتبار سے ہی کی ضمیر پلٹے گی حیض کی طرف, حیض کی مدت کے اعتبار سے بھی وہ خون حیض ہو سکتا ہے. بے اللہ ینقص عن ثلاثۃ ولا یزید عن عشرۃ, یعنی وہ تین دن سے کم نہ ہو, دس دن سے زیادہ نہ ہو. وہ دوام ہی, یعنی وہ بے حسب دوام ہی, دوام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. کا طوالی ثلاثۃ, جس طرح تین دن مسلسل آئے. وہ وصف ہی, وہ وصف دم, اور دم کے وصف کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیض ہو. کل کبھی یہ خون کبھی ہو, مطلب کیا, جس طرح میں نے سمجھا آ گئی ہوں کہ ایک زرد آتا ہے, دوسرا تھوڑا سرخ, تیسرا زیادہ سرخ, یہ زیادہ سرخ اس کے کبھی ہونے کی علامت ہے. ما تمیز, تمیز یعنی عورت صاحب تمیز ہے, اس کو یعنی خون حیض سے جدا کر سکتی ہے کہ جی دو دن پہلے جو تھے وہ حیض نہیں تھے, یہ کیا ہے؟ حیض ہے. وہ بحسب محل ہی, اور اس خون کے دم کے محل کے لحاظ سے. کل جانب, جس طرح جو ہے وہ کہا جائے کہ جی جانب, طرف ایک طرف سے, درمیان سے نہ آئے, طرف سے آئے, بعض نے کہا ہے بائیں طرف سے آئے تو اسے حیض کہیں گے, بعض نے کہا ہے کہ دائیں طرف سے. بائیں اور دایاں کس کا آگا طرف؟ حیض کا بائیں دائیں طرف, میں شرم کہا تھا. ٹھیک ہے نا, یعنی اس طرح بعض نے کہا ہے مصنف, لیکن اس کو معتبر نہیں قرار دیتے طرف کو, کہ جی بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے جی اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو پھر وہ حیض خون شمار ہوگا, شرم گاہ بھی دائیں طرف سے. بعض نے کہا کہ جی نہیں بائیں طرف سے آئے, تو مصنف نے کہا کہ اگر اس کو طرف کو معتبر قرار دیں کہ جی فلاں طرف سے آئے تو وہ حیض کہلائے گا, اور وہ اسی طرف سے آئے تو پھر یہ بھی حیض شمار ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے گا؟ یعنی کیا, وہ محلی یعنی بحسب محل الحیض, کہ حیض کس جگہ سے آ رہا ہے. کل جانب, جس طرح بعض نے کہا کہ فلاں طرف سے آئے, ان اعتبار نہ ہو, اگر جانب کو ہم معتبر قرار دیں کس چیز میں؟ حیض ہونے میں, جبکہ ہمارے یہاں یہ معتبر ہے نہیں. ونہ وذالک, یا اس طرح کی جو ہے کوئی اور بھی علامت ہو جو حیض ہونے کے لیے بنتی ہو. مثلا یہ دیکھیے, دو حیضوں کے درمیان میں کم از کم دس دن کا وقفہ ہونا چاہیے, دس دن سے کم جو وقفہ ہو تو اسے حیض نہیں کہیں گے. ورنہ ودال کیا, اور یہ جو ابھی ایک خون آیا اس کے بعد دوسرا خون آیا, ان دونوں کے درمیان مدت جو ہے وہ دس دن سے کم نہیں, یعنی اس لحاظ سے بھی یہ خون حیض بن سکتا ہے. آگا ان بات سمجھی آگا سلیم, توجہ کریں, خون حیض جو آتا ہے نا, ایک مرتبہ آیا اس کے بعد دوسری مرتبہ, جو دوسری مرتبہ آتا ہے تو پہلی اور دوسری مرتبہ میں دس دن سے کم کا وقفہ نہیں ہوتا. اگر دس دن ایک خون عورت نے دیکھا وہ حیض ہو گیا, اس کے بعد دس دن سے پہلے آ گیا تو اسے حیض نہیں کہیں گے. کم از کم دو خونوں کے درمیان میں دس دن کا فاصلہ ہونا چاہیے. ابھی یہ عورت نے خون دیکھا, اگرچہ خون کی علامات نہیں, لیکن دس دن بھی مکمل ہو چکے, تو کہیں اسے کیا کہیں گے؟ حیض کہیں گے. ممکن ہے اس کا حیض ہونا, لہٰذا حیض کہیں گے. حکم ابھی یعنی اس پر حکم لگایا جائے گا کس چیز کا؟ بھی بل حیض. اگر ٹائم کیا ہوا جی, وانما يعتبر الامكان بعد استقرار ہی فی ما يتوقف عليه. اگر توجہ کیجیے گا یہاں پر, بعض صورتیں ایسی ہیں یہاں پر کہ جیسے ہی فقط حیض کا امکان ہو تو اس پر حیض کا حکم لگا دیتے ہیں, لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر فقط حیض کے امکان ہونے سے حیض کا حکم نہیں لگاتے, لیکن اسے احتیاط کہا جاتا ہے کہ جی آپ حیض کا امکان, حیض ہو سکتا ہے لیکن پہلے حکم نہیں لگائیں گے ابھی حیض کا, کب؟ لیکن جب یہ امکان مستقر اور مضبوط ہو جائے. بات سمجھ میں آگا, بات آگا دن سمجھیے گا. بعض اوقات ہم کسی خون پر حیض کا حکم لگاتے ہیں فقط امکان آ جائے جی حیض ہے, دوسری مرتبہ حیض ہونے کا امکان ہے کہ جی حیض ہو سکتا ہے, وہاں پر حیض نہیں کہتے اسے کہ جی فی الحال حیض کا امکان ہے لیکن ابھی حیض نہیں کہیں گے, کب؟ جب یہ ان کا امکان مستقر اور مضبوط ہو جائے. تفصیل سنیے گا, وہ پہلی صورت ہے کہ ایک عورت ہے جس کے حیض کا وقت معین ہے کہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اسے حیض آتا ہے, ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اسے کیا آتا ہے؟ حیض آتا ہے. شاباش. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جی ابھی اسے پہلی کو خون آ گیا, جیسے ہی پہلی کا خون دیکھا حکم لگا کہ جی حیض ہے, نماز وغیرہ ترک کر دے, امکان ہے نہ حیض آنے کا. اسی یہ نہیں کہتے کہ جی تین دن گزر جائیں اور یہ امکان کیا ہو جائے, مستقر ہو جائے محکم, یہ ضروری نہیں, بلکہ پہلے دن جیسے ہی دیکھا تو اسے کس چیز کا حکم لگائیں گے؟ واضح آ گئے. توجہ کیجیے گا, یعنی ایک عورت ہے جو ہر مہینے کی کس تاریخ کو حیض دیکھتی ہے؟ پہلی تاریخ. تو جیسے پہلی کا تاریخ آ گئی, خون آ گیا, تو اس کا ممکن حیض ہونا, لہٰذا حکم لگائیں گے کہ یہ عورت کیا ہے؟ حیضہ. تمام احکامات جو حیض کے کیا ہوں گے؟ جاری. انتظار نہیں کیا جائے گا کہ یہ امکان مستقر ہو جائے, یعنی کیا تین دن یہ مسلسل رہے, اس کا انتظار ہے نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کا, ایک چیز کیا خون ہے جس کا حیض ہونا ممکن ہے, لیکن اس پر جو ہے وہ ابتدا میں حیض کا حکم نہیں لگاتے جب تک وہ حکم, وہ جو ہے امکان مستقر نہ ہو جائے. وہ کیسے ہوا؟ ایک عورت ہے جو ہر مہینے میں پانچ دن حیض دیکھتی ہے. کتنے دن آتا؟ پانچ دن. ابھی اس مہینے میں اس نے چھٹے دن بھی خون دیکھا, ساتویں دن بھی خون دیکھا, آٹھویں دن بھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو چھٹا دن, ساتواں, آٹھواں, یہ حیض ہو سکتے ہیں نا, بن سکتے ہیں, کیونکہ حیض کی مدت کب تک ہے؟ دس دن تک. اس پہ حیض ہونے کا امکان ہے, اسے حیض نہیں کہیں گے, اگرچہ اسے کہیں گے کہ جی احتیاطاً عبادت ترک کر دو. کیا کر دو؟ شاید یہ حیض ہو, لیکن حیض کا حکم کب لگائیں گے؟ جب یہ دس دن سے زیادہ نہ بڑھے, تو پھر کہیں گے جی واقعی یہ حیض تھا, آپ نے جو نمازیں وغیرہ ترک کی ان کی قضا وغیرہ پر واجب ہے نہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یعنی اگرچہ پانچ دن وہی عبادت ترک کرے گی, لیکن وہ فی الحال جب جس وقت ترک کرے, ابھی دس دن مکمل نہیں ہوئے, تو اس کا ترک کرنا احتیاط کی وجہ سے ہوگا, حیض کی وجہ سے نہیں ہوگا. حیض کا حکم کب لگائیں گے؟ جب دس دن سے یہ عبور نہ کرے. اگر عبور کر گیا تو کیا کہیں گے؟ جی حیض نہیں بلکہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے, ان کی قضا واجب ہے. آواز ہو گئی بات؟ اور اسی طرح ہی یعنی ان کو کہتے ہیں, یہ جو احتیاطاً عبادت جن دنوں میں عورت ترک کرتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں ایام استظہار, ایام احتیاط. یہ بھی بات والے. ایک اور بات سمجھیے, ایک عورت ہے جو تازی بالغہ ہوئی ہے اور اس نے پہلا جو خون دیکھا, پہلا خون دیکھا پہلے دن, تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا دن خون دیکھا ہے, یہاں پر اپنی عبادت وغیرہ کو ترک کرے, لیکن اس کا ممکن ہے حیض ہونا کیونکہ بالغہ ہو چکی ہے, لیکن ابھی یقینی طور پر حیض امکان ہے لیکن حیض کا حکم نہیں لگے, احتیاطاً عبادت ترک کرے. حیض کا حکم کب لگائیں گے؟ جب تین دن کیا ہوں؟ مکمل ہوں. واضح ہو گئے بہن بھائی؟ बात समझ में आ गई, यानी बाज मसादिक ऐसे हैं जिनमें जहां पर फकत इम्कान हो तो हैज का हुक्म, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि फकत इम्कान हैज का होना काफी नहीं, बल्कि वो इम्कान क्या हो जाए, मुस्तकिर भी हो जाए, वो इम्कान मजबूत भी हो जाए। जिस तरह वाजे है इम्कान के मजबूत होने की दो मिसालें मैंने पेश करी, देखिए ये इबारत अभी इन्नमा योतबरुल इम्कान, यानि इम्कान हैज होना मुमकिन है किसके लिए, यानि ये हमने कहा कि हैज का हुक्म लगाएंगे इसके लिए क्या हो, मोतबर क्या है कि उसका हैज होना मुमकिन हो। इबारत को थोड़ा सा मिलाइएगा, यानि हैज के हुक्म लगाने के लिए इम्कान मोतबर है, लेकिन कौन सा इम्कान, बाद इस्तिकरार ही, जब वो इम्कान क्या हो चुका हो, मुस्तकिर हो चुका, फीमा, लेकिन हर मोर्द में नहीं, फकत उस मोर्द में, यतवक्कफो अलैहि, जब वो इम्कान मुतवक्कफो अलैहि किस चीज पर आगा, इस्तिकरार पर मौकूफ। यतवक्कफ की जमीर पलटाइएगा इम्कान की तरफ, अलैहि की जमीर पलटेगी किसकी तरफ, इस्तिकरार की तरफ। ये इबारती तर्जमा था, आसान तर्जमा समझिए, यानि हर जगह पर इम्कान मुस्तकिर हैज के हुक्म होने के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि बाज़ मवारद ऐसे हैं जहाँ पर हैज के हुक्म करने के लिए इम्कान मुस्तकिर क्या है, ज़रूरी है। वो कौन से मवारद हैं, का अयाम इस्तिज़हार, जिस तरह अयाम इस्तिज़हार हैं, फ़इन्न दम फ़ीहा, जो खून होता है इन अयाम इस्तिज़हार में, यमकिन कौन हो हैजन, हो सकता है कि वो क्या हो हैज, वो कौन से थे आगा आयाम इस्तिज़हार, शाबाश, औरत की आदत पांच दिन की है, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, ये अभी अपने कहा कि एहतियातन तरक करे, अगर हैज हो सकता है लेकिन एहतियातन तरक करे, हुक्म कब लगाएंगे, जब ये दस दिन से उबूर न करे, इल्ला अन्नल हुक्म भी, लेकिन हुक्म लगाना हैज का मौकूफ़ मौकूफ है अला अदुम अला अदम उबूर अशरा, के दस से ये तजावुज न करे। व मिसलहू, यानि इसी इन्हीं अयाम इस्तिज़हार के मिसल होगा कौल, यानि हुक्म, फी अव्वल रुयत ही, कब आगा, किस में, फी अव्वल रुयत ही, कि जब जो अव्वल रुयत ही, अव्वल रुयत दम, पहली मरतबा जो औरत ने खून देखा है, मा इनकता ही कबल सलासा, और वो मुनकते हो जाए, कब से कब मुनकते हो जाए, यानि तीन दिन से पहले, अगर तीन दिन से पहले मुनकते हो गया तो उसे हैज नहीं कहेंगे, अगर तीन दिन मुसलसल तक चला तो फिर क्या कहेंगे, हैज। ये बात आगा इन वादे देखिएगा, यानि वह मिसलू अलकौल फी अव्वल रुयत ही, तवज्जो कीजिएगा कि पहले वो जो तीन दिन हैं उनमें कहेंगे कि एहतियातन इबादत को तर्क करें, लेकिन हैज का हुक्म नहीं लगे, हाँ अगर तीन दिन मुसलसल चला तो हैज, अगर मुनकते हो गया तो हैज नहीं कहलाएगा। इंशाल्लाह बाकी जाएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कोई मसला नहीं, फिर दस दिन दिखा, अगर मसलन दो दिन नहीं, फिर पांच छठे दिन सातवें दिन फिर उसने देखा, फिर भी वो हैज है, क्योंकि दस दिन तक उसका इम्कान है, फिर ये इंशाल्लाह अलग तफसीली मसला फिर वो आएगा, जिक्र होगा कि उसकी आदत क्या है, आदत वक्ती आए वो आदत जिक्र होगी, औरतों की आठ किस्में बनाएंगी हैज के लिहाज से, बाज ऐसी औरतें जिनका वक्त भी मुन होता है, आदत भी मुन होती है, बाज का फ़कत वक्त मुन होता है, फ़कत आदत मुन होती है, आठ किस्में बनेंगी हर एक का इंशाल्लाह तफसीली कमाल, आज फ़कत जो है थोड़ी सी तारीफ